मुझको क्या जगह थी वो जहां मैं था थी मैं फिल रक्स में मस्ती में बेखुद कल जहां मैं था मुझको क्या जगह थी वो जहां मैं था थी मैं फिल रुख्स में मस्ती में बेखुद कल जहां मैं था लबो रुखसार हंसते थे दरो दीवार गाते थे तरकते थे मटकते थे बदन कल शब जहां मैं था नहीं मालूम मुझको क्या जगह थी वो जहां